salinga na ma. Ish, if a re salinga na ma. Mas fika sa sofa, mas fika sa tisha. Ish, umuna tifela, umuna tifela, umuna tifela. Ish, mas fika sa sofa. Ish. Yo, tengo mi cuenzo, tu kipe ya matri, kai ya matri, tu kipe ya matri. Abantono paso cuenzo, tu kipe ya matri, kai ya matri, tu kipe ya matri. Tengo mi cuenzo, tu kipe ya matri, kai ya matri. Oh, yeah.